السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: فصل، إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. نعم. يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، قال رحمه الله: باب، فصل، إزالة النجاسة والأشياء النجسة. في فصل المؤلف أنا تاجي مambo mawili إزالة النجاسة، إلى جنب الأقوان كوندوا نجس حكم ياكي ننمنا ياكي ألافو جنب الأبيل تزنقم زياني الأشياء النجسة، يعني الأعيان النجسة، فيتو أمبابو النجس. Kwa hivyo atakuelezea vitu ambavyo ni najisi, alafu akuelezea hukumu yake, alafu akuelezea namna ya kuzitahirisha. Wazi? Hiyo ndio kitu anazungumzia kwenye hii fasli. Kabla ya kueleza haya, nataka kusahihisha jambo. Darasa iliyopita nilitaja hadithi moja, lakini nilisoma makosa, nilisahau jumla moja kwenye hadithi karibu na kufunga darasa. Nikaenda nyumbani nikaiangalia, nikaona kuna upungufu. Sasa nataka kabla kusahau mwanzo nisome tena ile riwaya, alafu niisahihishe. Riwaya mwanzo wake riwaya kutoka na mwanzo, maana mimi nilikata: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. كتو تشوت أمباشو أكي كاتا منياما كنطوى دامو يجوز كتنجي يجوز كتنجي نآل يوتا بيقوامبا ينهر الدم ينموغ دام نينا كاتا. Isipokuwa vitu hivi mtume mkataza tusichinje nazo: asinu wa dhufru. Mimi nilisoma makosa, nilisema al-azmu wa sin, kama ninavyokumbuka. Kwa hivyo si al-azmu, usawa hadithi ni asinu wa dhufru. Kisha ndo akaelezea fa amma sinu fa azmun. Kwa nini haifai kuchinja kwa meno? Kwa sababu ni mfupa, na mfupa tukasema ni chakula cha majini. Wa amma dhufur, ama ukucha, famuda alhabasha, ni visu vya habeshi. Nilisema meno, si meno, dhufur. Dhufur ndio muda alhabasha. Amma sin, kwa nini tusichinje kwa meno? Tumesema amma sinu fa azmun, ni mfupa, tauchafua utie damu, na majini wanakula huo mfupa. Kwa hivyo haifai kuchukua jino la mnyama aliyekufa kaona meno yake katumia kukwanguria ukadungia mnyama tu mchinja na meno ya hayawani kama ya ngamia au mwingine au ya ndovu au mwingine. au umshike hayawani umume kwa meno mpaka mkati chinje kama wanaofanya wachawi yote ingia haifai kwa sababu meno ni mfupa sijui wataalamu wa kimatibabu wanaita meno hivi naita mfupa ah ama wanaita meno kitu kingine watakacho kuita hao wataalamu shauri hawa itusi sisi tunajua mtoni tunamwambia meno ni mfupa meno ni mfupa meno itabakia ni mfupa wa amma dhufur amma kucha famuda alhabasha wala yajuzu atashabuh bilmushrikin wala yajuzu atashabuh bilmushrikin walikuwa kitumia kucha kuchinja wakifuga makucha alafu kitumia kuchinjia hayawani tumia katukataza vitu hivyo wazi kwa hivyo usahihi wa riwaya ni hivi sio as-sin ndio muda alhabasha ni adh-dhufur adh-dhufur ndio muda alhabasha kwa hivyo kama mtu ameandika arakibishi hiyo ndio riwaya sawa sawa ni hivyo ma anhara dama wa dhukira rasulullah alayhi fakul illa sinna wa dhufur fa amma sinnu فعظم واما الظفر فمدى الحبشه هي ndio kurakibisha kwanza ile riwaya thaniyan asema almuallif rahimallah wa yakfi fi ghasli jami' an-najasat yatosha kwenye kuosha najisi zote yatosha kwenye kuosha najisi zote ala albadan ikiingia kwenye mwili au thawb ama ikiingia kwenye nguo au albuqa ama ikiingia sehemu kwa hivyo najisi aina yoyote ikiingia kwenye nguo au mwili au sehemu yatosha kuoshwa au ghaira au kaingia sehemu nyingine yote yatosha kuoshwa toa kipimo kipi nioshe mpaka nione nini akupa kipimo utaosha antazula ainaha hiyo ndio kipimo ni mpaka uondoshe aini ya najasa aini yake yani dhati yake ile najisi anil mahali kwenye ile sehemu ambayo imeingia kwenye ile sehemu ambayo imeingia ile najisi kama ni nguo utaiosha mpaka aina ya najasa iondoke kama imeingia kwenye mwili utaiosha mpaka aina ya najasa iondoke kama imeingia kwenye sehemu utaosha mpaka aina ya najasa iondoke طيب علماء ونسيما الأصل في الأشياء الطهارة هذا الأصل أصل كون يفيتو نطهارة فلا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل أهوكوكمي كتفلان النجيس مبكة بتدليل يكسيما كتفلان النجيس هذا هو أو يتغير كما نماجي يتغير طعم أو لون أو ريح بنجاسة. إذا تغير ماجي تموياكي أو رنجياكي أو هروفياكي كو نجاسة فهو نجس بلا شك. ما تولد من نجاسة فحكمه حكم النجاسة. تكون نجس. كان رياحه الأصل ني الطهارة. مبكا إيجي دليلي يكون تنمية في تفلاني نجسي. ندليلي مكوجا كوروذيشة في تفلاني أمباوني نجسي ناتذتاجة المؤلف رحمه الله السؤال هنا يأتي هذي كيف تطهر النجاسة كيف تطهر النجاسة نجيسي وسفي شفيفي نجيسي وسفي شفيفي النجاسة لا تخلو من حالتين لا تخلو من حالتين هاي توكي وني حلميلي haitoki kwenye hali mbili alhala alula imma an takuna ratba ni imma ile najisi iwe yenyewe maji maji ile najisi iwe yenyewe ni maji maji kama baul kama mkojo sasa ikiwa ni ratba fa in kanat ratba ile najisi ikiwa ni rutuba ni maji maji fa innaha tujaffafu awwalan kwanza hupunguzwa ukaushwa kwanza na tambaa ama spanji ama chochote kaikausha tujaffaf kadra alimkan unavyoweza utaipunguza unavyoweza kwanza hatta tajifa mpaka ile sehemu pawe pakavu usio yani haitoshi kumwaga maji kisha ukaacha. Baada ya kumwaga maji tujaffaf, kaushe, pakaushe, pafute na tambarakavu mpaka ile sehemu ibakie kavu kavu. Hiyo ndio kutahirika kwake. Kwa hivyo mathalan ni mtoto mathalan amekojoa kwenye godoro hapa. Sasa tatahirisha vipi? Utamimina maji, sio? Utamimina maji pale. Kisha usiache vile vile tujaffif. Chukua tambarakavu sasa ukwangure, ufute ufute mpaka ianze kukauka. Alafu itamalizia kwa upepo au kwa jua baadaye. Wazi? Usitie maji tu kenda zako. Kama ni nguo pia vile vile usitie maji kenda zako. Utaikamua Taijaffif, taikausha. Kwa nini? Li'annaka idha sababta al-ma'a wal mahall ratbun. Ukimimina maji na pale mahali pa kumaji maji kwa mkojo tayari kushafanya maji maji, fa inna najasa tantashir, najisi itaenea. Alis kadhalik, kwa sababu ile mkojo utateka ile najisi kisha itaenea pia. Kwa hivyo dawa ni kunini? Kuifuta mbio, kaifuta. Wazi? Hiyo moja. Pili, yale maji unayomimina yajibu an yakuna alma'u alladhi yusabbu ala an-najasa akthar min an-najasa, na yale maji unaomimina kwenye ile mkojo yawe ni mengi kuliko kiwango cha ile najisi. Wazi wazi, yawe yamezidi. Usione mkojo hapa mtoto amefanya ukachukua hivi ukarusha, au mkojo wa mtu mzima ukarusha rusha ukaenda za kula. Lazima kiwango cha maji unaomimina iwe nyingi kuliko ile najasa ilikuwa pale. Hiyo ndio aina ya kutahirisha najisi ya rutuba, rafu yenye maji maji ambayo haijakauka. Kutahirishwa namna hiyo. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya kwanza. Na dalili yake ni hadithi al-A'rabi. Hadith al-A'rabi. Lamma jaa ila nahiyat al-masjid fabal. Alipokojoa mtume akaamrisha nini? Fa amara bi dhanubin mimma fa uhriqa alayhi. Wa fi riwaya fa amara bi sijlin mimma, ndo dalu ndo mzima. Wazi? Ndo ni nyingi ama si nyingi? Maana kojo binadamu huwezi kufika ndo, kiwango kidogo, lakini ukamimina ndo mzima hata yathura almahal. Kwa hivyo hiyo ni namna ya kutahirisha najasa ya urutuba yenye maji maji. Sasa ikianguka kwa godoro au kwa ardhi au kwa nguo, unamiminia maji kiwango kikubwa kuliko ile najisi, alafu unaikausha, istapakaye, unaikausha unaikausha, hapo ndipo usawa wake. Alafu ile unyevunyevu itamalizikia kwa upepo au kwa jua ilichobakia. Wazi? Hiyo ni hali ya kwanza. Alhala thania, wa imma an yakuna an-naja an takuna an-najasatu yabisa. Hiyo ni hali ya pili. Ama najisi ikiwa ni yabisa, ikiwa ni yabis, najisi ikiwa ni yabis haitoki kwenye hali mbili. Najisi ikiwa ni yabis la yakhlu min halatain, haitoki hali mbili pia. Na hali ya kwanza an yakuna lahu jirm, an yakuna ukishakuitoa imbakia jirm, doa, siita doa au paku. Kitoa ile najisi imeacha athari, paku au doa. Ikiwa kina jirm, yajibu an yuzal, lazima iondoshwe na hiyo jirm, lazima iondoshwe na hiyo jirm. Kama damu kikaukia mahali, damu kikaukia mahali, utaiondosha vipi? Si nawata gaba, nawata gozi, lazima uikwangure uitoe. Hiyo ndio jirm, ile loganda huitwa jirm, paku au doa au gaba, ile kwangure lazima utoe, kwa sababu ile najasa ni yabis na iko na jirm. Kwa hivyo ikiwa iko na jirm, yajibu ayuzala aljirm, lazima ile paku pia likwangurwe liondoshwe. Wa in kana la jirma la, wa in hali ya kwanza, hali yake ya pili ya hii najasa. Wa in kana la jirma la, ikiwa haina jirm, fatuzalu alain, ile aini yake iondoshwe. Madamu haina athari itachukuliwa iondoshwe. Wazi? Tumeelewana? Adamu. Kwa hiyo ikiwa ni yabis inatolewa, ikiwa baada ya kutolewa itatapaku itatolewa na ile paku ndio takomisha. Lakini ikiwa ni yabis lakini kikauka ya chochwa tu haiachi athari, basi la haraja fi dhalik, itaokotwa iende. Kama rajii, kama choo cha hayawani najis au cha binadamu, haina jirm, haina pako, ondosha kende katupa tu kando, wala shay ala dhalik, kwa sababu tayari ni yabis na mahali yabis. Kwa hivyo baada ya kuondoshwa ikiwa kuna jirm, tabidi iondoshwe kama damu. Simsema ina jirm lazima iondoshwe. Ama ikiwa haina jirm, haina dawa, basi la yadhuri, itaondosha ile aina ya najasa ikatupe, wala haraja fi dhalik, wala hakuna ubaya tena baada hapo, ile sehemu itakuwa imetahirika, wala shay alay. Na ikibakia athari kidogo kwa mbali, la yadhuri. Ikibakia athari kwa mbali ambayo haiwezi kutoka paka kwa taabu, fala yadhuru dhalik, inshallah ina neno. Inshallah ina neno. لحديث أسماء بنت أبي بكر أن امرأة استفتت النبي أسمى أسماء رضي الله عنها كنا منامك لموليزة متومي صلى الله عليه وسلم أن دم الحيض تصيب الثوب زمان ولقوا أنا وهابا وانقوا نمتوا انقوه يوموجا ويشفوه ويفايتين تسمى نامك كموليزة متومي صلى الله عليه وسلم أكي دم الحيض كي ينقوه ينقوه haiwezi kuitupa mpaka itoherisha, maana itahitajia tena. Atafanya vipi kuitoherisha? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hutihi, yani hukihi, maana yake huki, kwangura, ikwangure, yani ikiganda, si jamu igano hivyo, ikangura ile damu. Thumma qurusihi bilma, kisha uisafishe kwa maji, mimine maji, ukikwangulia na maji. Thumma rushihi, kisha imwagie maji, yani rushie maji juu. Wasalli fihi alafu usali baada dhalik. Jaa fi lafu, ikaja lafu nyingine fi sunan tumsa sana inda Tirmidhi wa ghairi, alimwambia wala yadhurruki atharahu baada dhalik, wala yadhurruki atharahu baada dhalik. Na baada kufanya hivyo nilivyokuambia, bado kabakia rangi rangi kwa mbali, athari yake kwa mbali, insha Allah hakuna neno wewe swali. Kwa hivyo najisi ikiwa imeganda sana na umejaribu kuikwangura na ukaiosha na maji na bado kwa mbali kuna athari, fala shay, inshallah hii husamehewa madamu ni athari ndogo, fala haraja ala dhalik. Na dalili ni hadithi, kwa sababu damu ya haidh ni najis, damu ya haidh ni najis. Na ikiwa mtume asema athari yake kidogo kibakia la haraj, basi yadullu ala anna najasa, ikiwa ikupatikana taabu kutolewa haitoki, na umejaribu kuikwangura na umeiosha na bado, insha Allah la yadhurru dhalik, baada ya kutumia juhudi ya kuitoa. Wazi. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya hii masala ilivyo. Thumma qal, li anna ash-shari'a, kwa sababu sharia lam yashtarit fi jami' ghasl an-najasat adadan illa fi najasat al-kalb. Naam, kuhusu idadi. Ulama wamezungumzia, je, najisi ya kawaida huoshwa mara ngapi? Kila mmoja alizungumza kauli yake, lakini jumhuru ya ulama wanaonelea an-najasa aqallu adadin tughsal thalatha, tughsal thalatha marrat. Hadha qawl jumhur ahli al-ilm, anna an-najasa ya kawaida ambayo si yajibwa, nyingine zote zaoshwa mara tatu, mara tatu. Hii ndo rai ya jumhur ahli al-ilm. Wasahih, hakuna idadi maalum kabisa, hata mara moja yatosha, bora imeondoka, mara mbili, mara tatu, wa hakadha. Kwa hiyo hakuna idadi muayyan iliyofungwa, wewe osha mpaka uondoshe aina ya najasa, kisha ishaondoka au utakomeka hapo. Wazi. Na fil ghalib najisi kama hizi huwa hazichukui mara moja mbili, huwa ishatoka, waisha tuka. Asema illa fi najasati al-kalb, isipokuwa najisi ya mjibwa peke yake, najisi ya mbwa peke yake ndiyo najisi iliyowekewa idadi fulani na namna yake fulani, kwa uzito wa najasa kama hii, kwa uzito wa najasa kama hii. Najisi ya mbwa fashturita fiha sab'u ghasalat, فاشترط فيها سبع غسلات شريعه كيكا يوشوي مرة سبع احداها بالتراب مرة موجه katika hizi saba mojawapo ya josho liwe lina mchanga mojawapo ya josho hizi riwaya zimekuja mara ngapi lafzi tatu ihdahunna bitturab ulahunna bitturab ukhrahunna bitturab na zote ni sahihi riwaya ya kwanza yasema ulahunna josho la kwanza ndio lile lamtanga riwaya ya pili yasema ukhrahunna josho lile la mwisho ndio lile lamtanga na riwaya tatu ni hii ihdahunna lolote la kwanza la pili la tatu la nne la tano bora josho moja umeosha na mtanga wazi lakini wengi katika ahli alilm kadhaa katika ulama yakul alaula an yakuna ulahun bora ni iwe josho la mwanzo mchanga uwe kwenye josho la mwanzo mchanga uwe kwenye josho la mwanzo hii ni hukumu ya najisi ya mbwa ikiingia kwenye mwili ikiingia kwenye nguo ikiingia kwenye mahali uoshwa hivi wazi ghairu wazi adahu hata akikuramba mwili utaosha hivi eh ama utasema tumesema idha walagha alkalbu fi ina'i ahadikum tu bwana nitaja chombo bwana na mimi si chombo mimi ni mwili sio utasema hivyo ah adha kharaja makhraj alghalib لأن الولوغ في الغالب يكون في الآنية مرة نيجي حيوان ورمبا شومبو تفتكولا في الغالب وإلا هنا حكمه إن حكمه شومبوتو إن حكمه كرمبا كوتا أكرمبا مويلي أكرمبا نغو كيتيا نجساكي فوفوتا نبو إنجيزا نجسي كووشوي مرة سابا يا كوانزا إيواني يمشانغا هين ديو حكمه يا ناني يا نجاسا يمبوا فالحكم للنجاسة لا لفعل الولوغ كما المفهم وينجينا هذا فهم خاطئ كنا بعض وينجينا ونسيما حكم ني ولوغ ني أمبكا أرامب واضح أمبكا أرامب شومبو حكم ني الولوغ وإيبو إلي نجاسة مفهمنا نولوغ كما هجا كرامب أي أفووشي مرسامة كيف والصحيح أن الحكم للنجاسة si kile kitendo cha mbwa cha kuramba hukumu si kitendo cha mbwa cha kuramba ni najisi yake imeingia mahali akikurushia kile ni marambe amepita mbwa mate ya mtona baki kuingia mate sasa mimi ah hajaniramba bwana utapangusa ende zako sipaka kurambe najisi yake ikikuingia utafanya hivyo amekupita mbwa na jasho akikugusa na kuweka jasho lazima uoshe mara saba hakuna usema hajaniramba kwa mwili akipita amekurushia mkojo utaosha mara saba zote ama utasema mimi hakuni ramba hakuna fal hukmu lin najasa la lil wulugh si kitendo chake hukmu ni ile najisi yenyewe akurambe akurushie mkoyo akupake majasho yake yote najisi lazima ukatahirishe na mara saba na mara moja ni mchanga tumeeleana hapo wazi ghairu wazi haya sasa na wale wavuruga mbwa hamjaona hii sallallahu alaihi wasallam tawana mtu muislamu ushishie mbwa mtizeshe ile mvuruga tu penda huko akimpanda huko kimramba huko au mtie na gari na atapanda na gari sallallahu alaihi wasallam mujud muslimun na tena wengi watoto wadogo wameatoa wapi yale kuna shina kuna asli wametoa eh pengine nyumbani ufugwa uvuruga mbwa karamba mtu kampanda kamtia garini kambeba kena naye baharini akamu ah subhanallah haya ndo maajabu niliona mtu kwa baharini aoga najibwa udhu bila huu ni najisi imemuingia nje ndani labda imemuogesha mzima najisi alafu muislamu atakuja nyumbani ashike vitu la haula wala quwwata illa billah na ule mbwa mwenyewe akiwa na urutuba tayari ni najisi kifu ingia na baharini oge naye sallallahu alaihi wasallam hawa watu akili zao ziko timamu la shaka fi shay lazima kwenye kichwa kuna kitu kasoro bila shaka haiwezekani hayawani kama huyu alivomchafu kiwango hiki na sharia ilivomuonya awe mtu humburuga kaoga naye kalala naye na sallallahu alaihi wasallam majuzu anakuwa majuzu lidhalika akifanya hivyo aweko tayari kubeba ile hukumu la kujisafisha saa zote منظم مذنبي حرم ما من كبيرة من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب ينقص كل يوم من أجره قيراط تنسم كل شيء يكون واقع يثاب ذاك قيراط جوا قيراط مثل جبل أحد منظم نازل ثابه كما جبل أحد ذاك بونغوا نو جوا كما ما تسمع ميبان ميسنا ثابه kwaon tafuga jibu azipungui yani rambe ah la utabandikwa mazito kama hakuna cha kutukuliwa utabandikwa mazito usione ati mambo yatakwisha utachenga hakuna kuchenga kule ah al-umur bil a'mal fallah Allah haifai mtu kuvuruga majibu haifai kuweka majibu kama hana haja nao ya kisheria Allahumma illa wale aina tatu sheria waloruhusu kuwekwa tena kwa hadhari hata ule aloruhusiwa kisheria ndio utamvuruga majuz hapa majuz hapa utakaa naye kwa ile ile hadhari ya kisheria na akiramba kitu uoshi akiramba chombo uoshi akiramba mwili uoshi akiramba kuta akikojolea wa hakadha hiyo ndio namna kutahirisha najasa ya humbwa fi mashaka bila shaki fi mashaka ndio mtu akifuga hayawani awe macho akubali kubeba mashaka yake بقي مسألة أخيرة ما حكم نجاسة الخنزير تأوش مرنجات نقروه كم عدد غسل نجاسة الخنزير تأوش مرنجات إذا ولغ أو كيكرو الشيم كويو أو غير ذلك أما هو كنا نقروه ndo hamujui aman kama jibwa khilaf baina alulama khilaf alhanafiyya qalu yuqasu ala alkalb yuqasu ala alkalb yoshwe mara 7 na 1 kwa mchanga kama jibwa wa jumhurul ulama yakuluna la yabqa alkalb faqat ndio taosha mara 7 amma alkhinzir ataosha kama kuosha najisi nyingine ya binadamu ya nani kama kawaida mara moja au mara mbili hasaba alhal kwa sababu idadi ilikuja hasa kwa jibwa wazi wa hadha alqawl huwa alaqwa wa huwa arrajih insha Allah anna alkhinzir mithl alnajasa aladiyya kama najisi nyingine za kawaida allahumma alkalb faqat jibwa au mbwa peke yake ndio umehusiwa na hiyo masala na Allah subhanahu wa mtume alayhi salatu wasalam na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hakumuingiza nguruwe hakumuingiza nguruwe angesema idha walagha alkalbu walkhinziru mumkin lakini ma qala dhalika ar-rasul alayhi salatu wasalam fadalla ala anna hadha alhukm khasun bilkalb ni hukm khasa ya mbwa wala nguruwe haingii ala sahih min aqwal alulama wallahu a'lam nam قال رحمه الله تعالى والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير نعم الآن المؤلف أشكو إليه حكم نجاسة نمنك طهريش ننجسه ننجسه هي التفصيل ترزم قمزة ساسا إليه الأعيان الأشياء النجسة كنا فيتو فلاني شريع مهكوم فيتو هيفو النجس tuziepuke sheria ikihukumu kitu najisi maana yake kiepuke ndo maana yake ukiepuke suvane nacho na ikikuingia bahati mbaya ukajitahirisha nayo ndo maana ya hukumu najasi ya kwanza nini qala rahimahullah baulu al-adami baulu al-adami mkojo wa binadamu mkojo wa binadamu la shaka baulu al-adami نجس ندليل ياك دليل لكم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنجي منه تومي لكوكي عند حاجة عنده لكوكي كجي سفش أكي تومي ماجي أما ماوي أليس كذلك نحديث كذا زيكو أمريش اللي تاني ماجي اللي تاني ماوي أما كوكي عند حاجة كويبو مدامو يواجي تامبا ندليل كونيشا نجس بلا شك بالي عدم التنزه علماء سيما عدم التنزه من البول كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب mtu kutojitahirisha na mkojo ni katika kabairu dhunub wa min asbabi adhab alqabr sio wa min asbabi adhab alqabr li hadith Abdullah bin Abbas innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir bala innahuma la kabir pale pale mtume asema bala innahuma la kabir si kubwa kwenye watu wanavyoona lakini mtume asema bala ni kubwa akataja moja nini wa amma ahaduma fakana la yastabri'u min albawl hajisafishi vizuri akenda haja ndogo anabakisha mkojo na mpaki anajipaka paka hajioshi vizuri kwa hiyo hii najisi itakwenda kumtesa kaburini kwa sababu ya adhabu yake kwenye kaburi na ule wa pili anasema alikuwa akitembea na namima kifanya uchochezi baina watu wapigane watete ndio tabia yake namima yufsid baina an-nas wala naopendana akenda kawaharibu paka akachukiana hiyo itwa namima kwa hivyo baulul adami najis kwa hiyo yataka mtu aepuke mkojo usiji pake pake aende simame kurwa bauwe shikendende za pake pake mikoyo subhanallah eh majuz hadha min asbab adhab alqabr hili katika sababu za adhab alqabr thania nasema wa'adhiruhu na haja kubwa wa hadha ashad ikiwa haja ndogo kali hali yake ni hiyo haja kubwa ashad minhu kwa hivyo ni najis na lazima mtu aepuke lazima mtu aepuke na ikimuingia ajisafishe sawa sawa asibakishe sehemu yoyote na mtume عليه الصلاه والسلام alikuwa akijitamba yastanji min alghaith wa yastajni min albawl na hii dalili kuonesha ni najisi dalili kuonesha ni najisi hizi vitu viwili tatu akasema wadamu wadamu na damu na damu إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. إسبوكوا إكوا كيدوغو ديو سمهما. إسبوكوا إكوا كيدوغو ديو سمهما. مسألة دامو كنا خلاف بين أهل العلم كوسو نجيسيوكي دامو. جمهور علماء ونون دامو ننجيس. جمهور علماء وناونا دامو ننجس والظاهرية وبعض العلماء المحققين كالشوكاني الصنعاني وغيرهما وناونا دامو سنجس وناونا دامو سنجس قول زيكم بيلي جمهور واسما دليل ياو يا نجاسة ونسما وسباب متومي عليه الصلاة والسلام يوم أحد لما جرح البو بيغوا يوم أحد كفصليوا كفنجوا منه التقدام التقدام نينجي البرود مدينة أمر بإزالته عن بدنه اليمرشا مويلواكي ووشو يتوليو إلي دام اليمرشا مويلواكي ووشو يتوليو إلي دام قال الجمهور هذا دليل على أن الدم نجس هذا دليل على أن الدم نجس سسا هذا دليل على أن الدم نجس نهاو انجينا نوبينغا وسيما حكونا دليل عدم الدليل حكونا دليل لتاج دم نجس إكوافي وسيما حكون أما كتينو جمتومي كوام ريشا كوان روشا هيني مجرد فعل إذا كوما يني وشافو طوابين دي كجونا ندم لا يزم كوما نجس هذا مجرد فعل ومجرد فعل هيزي كوني واجب وحكم يوته مبكى أو انجيزينا منينو أو أكفاني كلا كتينو على سبيل الوجوب واضح كوي وهي عنده حالي يهي مسألة إليه لكن كثير من مشايخنا وعلماؤنا يرجحون هذا يرجحون أن الدم الكثير نجس وهذا هو الاحتياط احتياط وخروجا من الخلاف فالأولى أن يجعل ذلك على أنه نجس وبه أفتى كثير من أهل العلم طبعا الكثير دامو إلي كتوكا كوينج دامو إلي كتوكا كوينج كتيكا كتوكا كوينج فسوكا كتوكا كوينج وهكذا أما كتو كدوغو دام كدوغو هيتيريكي kagandia pale pale haina neno insha Allah taala. Hiyo ni damu ya kutoka mwilini. Amma damu al-khariju min as-sabilain ma hukmu? Damu ya kutoka kwenye njia mbili za haja najis wala tahir, eh? Hadha hakuna khilaf. Khilaf kwenye damu ya kupasuka mwilini. Amma damu mtu mgonjwa atoka damu kwenye sabilain, hadha najis bijma, ma fi khilaf. Hadha najis ijma, lianna kharaja makhraja an-najas al-mu'tad. Kharaja makhraja an-najasa al-mu'tad. Fa hukmuhu hukm dhalik an-najas. Amma damu tunazungumzia ni nyingine, kupasuka kichwa, kupasuka pua kutoka puani, mkononi wa ghairi dhalik. Hiyo ndio damu ambayo ina khilaf baina kauli mbili. Wal aula wal adhar annahu najis wal ilmu inda Allah, wal ilmu inda Allah. Lakini hizi ni kauli mbili maruf na ziko na ulama wamesema. Fa hapa ndio khilafu, hapa ndio khilafu itazingatiwa, sio alorajihisha kauli hii tampa udhuru. Na aliosema si najisi tuweza kumpa udhuru hapa, kwa sababu kuna kitu katika dalili ya taawal, kuna kitu ametegemea, japokuwa mimi naona pengine si raje. Nisikilizeni. Hii ndio khilafu hiyo ambayo kwamba yafaa, na hakuna neno mtu akichukua kauli moja katika hiyo kwa dalili. Ama khilafu ya aqida, wakusanya watu kama maembe au machungwa kwenye gunia, tiwa watu wote waislamu hawa, hii hakuna. Hii dini ya maajabu ya kukusanya watu kama mizigo pamoja wote, khariji, shii, rafidhi, jahmi, chamba wote au sema shahada wa Islam. Hapana tena. Hii si dini tena, sasa itakuwa kazi. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala sema wa'tasimu bihablillah. Ama amesema wa'tasimu peke yake? Amesema wa'tasimu tukusanyane hapa kama maembe? Hapana. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Kama ni kwa hablullah, ahla sahlan joni. Lakini tuwe pamoja, kisha kila mtu ana kundi lake, ana shekhe lake, ana manhaji yake, hii haitokuwa mpaka kiyama. Haitakubalika. Haitakubalika. Na hii khilafu hii ni khilafu ile bandia. Hii khilafu ile bandia ambayo haizingatii kabisa, liana al-aqida wahida. Ama furu'u al-fiqh hii haikuna shida. Kuna madhhab nne za fiqh. Hapo tatu na tabu. Kwa hivyo watu wasipambiwe mambo vingine. Umeelewa? Mambo sielezo vingine, huo ndio usawa wa mambo. Kwa hivyo damu ni najisi. Wayufa al-yasir. Na ile damu chache kidogo imetoka mkono hapa kwenye mwili kapasukia hapo ikakaukia, insha Allah hadha yasir, haina neno insha Allah. Wa mithluhu, na mfano wake katika damu ambazo ni najisi, ad-damu al-masfuh min al-hayawan al-ma'kul. Ni ad-damu al-masfuh. Ad-damu al-masfuh huwa ad-damu alladhi yakhruju عند ذبح الحيوان قالوا كم تيا حيوان وكيس كنا دامو تيونا هروكا كوينجي كتوك هو يتو مسفوح إلي دام هو يتو دام مسفوح إلي النجيس إلي النجيس ندامو نينجي لازم ووش إلي النجيس ويبو يكيواني نينجي مكوينجي لازم ووش واضح لازم ووش اللهم إلا إنبكي كيش كدوغو كوكيونا كما بغاندام نايك ونموين كدوغو. Hii ndio usamehewa ikiwa kidogo. Lakini madamu ni nyingi, hiyo ni damu masfuh kwa yule hayawani ambaye kwamba yualiwa nyama, kama mbuzi umemchinja, wala ngombe, wala ngamia, ile damu masfuh ni haram, haifai kuliwa. Na ni najisi. Ni haram na ni najisi. Allah Subhanahu wa ta'ala asema qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Kwanza kwa hukumu yake ni haram. Ile damu haifai kukingwa ikaenda kachemshwa ikaliwa, ikakangwa ikaliwa kama baadhi ya watu. Hadha haram kula. Damu masfuh hailiwi. Na Allah sema qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun, yani najis. Zote zilizo tatu, eh? Fa innahu rijsun. Wadih. Rijsun au fisqan uhilla li ghairillah. Kwa sababu al-ihlal li ghairillah fisq. Ukichinja kwa jina lingine si la Allah, ni fisq, si fisq? ni fisq lianna khuruju na ni taa. Kwa hivyo asema au fisqan, kwa nini ni fisq? Liannahu uhilla li ghairi Allah. Kwa hivyo kuchinja kwa jina lingine si la Allah huitwa fisq, kwa sababu ni khuruj ani taa, wal fisq huwa al khuruj ani taa. Kwa hivyo as-sahih anna ad-damu al-masfuh ni najisi, ni mtu aoshe, lakini kibakia kidogo kwenye kucha kamaingia kwa mwili hakuiona, insha Allah yufa aina neno دون الذي يبقى في اللحم والعروق اسبقوا الى دم كدوغ ينبقيه كني نياما بعد كتكاته الى نياما تو انكو دم ndani ها والعروق na kwenye mishipa ya ile nyama utaiona nyama ukiosha maji mekundu ukiosha tena bado ukiosha tena ile haimaliziki eh ile damu kwenye mishipa ya nyama iko au kwenye mifupa ile haina neno inshallah kipikwa nyama hivyo hivyo la haraj ni damu yasir ambayo husamehewa ndo akasema fa innahu tahir damu kama hiyo tahara wala si najisi wala haina neno kupika nyama hata kama inao sehemu yake kidogo naam wa min an najasat bawlu wa rawthu kulli hayawanin muharramin aklu wastiba'u kulluha najisa wa kadhalika al maytatu illa maytata al adami wa ma la nafsa lahu sa'ila was samaka wal jarada li annaha tahira naam قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم طيب أسمى ومن النجاسات ننكتك فيت ومبقوان بالنجيس بول وروث كل حيوان محرم أكله نمكوجو نحاجة كوبة أو رجع أو شو شحيواني أم بيقوان با نحرام كملا حيواني أم بيقوان با هليبي basi mikojo yake na choo chake ni najisi. Hayawani ambayo kwamba haliwi basi choo chake na mikojo yake ni najisi. Kwa hivyo la yajuz, na ikipakana nayo uoshi, na ukipakana nayo uoshi, lakini husamehewa kidogo ya najisi lao itakuingia najisi ya wale hayawani ambayo kwamba ni ngumu kuepukana nao, hawaliwi lakini ni ngumu kuepukana nao, tawahitajia. Kwa mfano punda, punda ni najisi, sio mkojo wake, choo chake, majasho yake. Waweza kumpanda punda usiingie na jasho lake? Ngumu sana. Lidhalika yu'fa, yu'fa usamehewa kwa sababu li annahu min at-tawafin alayk, ni wale wanyama waishi na sisi tuweze kuepuka, tuwatekwa mizigo tuwapanda wawe. Sasa hayawani kama hawa utaepuka choo chake, utaepuka mkojo yake, sawa, utaepuka. Ama majasho utaepuka vipi? Au mate yake? Uweza kupanda punda sikutie mate? Fuga lazima atakutia, takuramba kidogo mawujud. Sasa ile usamehewa, ile usamehewa insha Allah taala, lakini choo chake na mkojo wake usameheke. Kinachosamehewa ni mate, jasho lake, basi mushkila. Liannahu min at-tawafin wat-tawafat. Kama kwenye hadithi Mtume alayhi salatu wasalam, ile hadithi ya Sinnaur ya Hira, hadithi ya Abi Kabsha al-Anmari. Wazi kuhusu paka akampa chombo cha maji akanywa kisha akatumia ile maji kutawadhia. Alipoulizwa akasema nini? Innaha laysat binajisa. Kisha akabainisha sababu illa inna min at-tawafin alik. Nimsikia Mtume akisema hawa ni hayawani wale ambao waishi na sisi hatuwezi kuepuka. Paka. Billahi alayhi anambia tuishi naye sio. Vipi utajiepuka na sikuti asikurambe paka? Ah, lazima atakuramba, atakuvuga. Ndio maana ukasemehewa ile mate yake. Ama mikojo yake? Ah, hii lazima uoshe. Choo cha paka lazima uoshe. Kilichosemewa ni zile vitu ambavyo huwezi kuziepuka kama jasho yake, akikuramba mate yake, wahakana. Wazi paka au panya waweza kuepuka najisi ya panya? Huwezi. Tarusha mkojo hapa kutilia nguo kuharibia, hizi zimesamehewa kwa sababu ni ngumu kuepuka hayawani kama hao. Wazi. Lakini al-asl hayawani ambaye haliwi ni najisi choo chake na mkojo wake. Wasiba'u kulluha najisa, na wanyama mbwawa, wanyama ambao kwamba ni mbwawa. Wanyama mbawa gani? Ni wale wenye kushambulia, wana meno na makucha, itwa sibaa. Alafu washambulia, wana meno na makucha alafu warukia wanashambulia simba na familia yake, chui na familia yake, paka wa ghairi dhali. Hawa niitwa siba, mbwa, mbwa mwitu wa ghairi dhali. Hawa wote najisi, simba najisi, chui najisi, wote wabih. Lidhalika ufai kutumia ngozi ya simba kutengezea kitu, wala ngozi ya chui kutengezea kitu, kullu haa haram, lianna najisa, lianna haa najisa. Kwa hivyo hao siba wote wamekatazwa na Mtume alayhi salatu wasalam kuliwa, na vile vile hukumu yake ni najisi madamu wamekatazwa kuliwa. Kwa hivyo kaida ni hiyo, kullu hayawanin yubahu akluhu fabauluhu wa rawthuhu wa maniyuhu tahir, wa kullu hayawanin la yukalu lahmuhu fabauluhu wa rawthuhu wa maniyuhu najis. Ndio kaida kidhibiti hiyo, ndani utaingiza hayawani wengi. Hiyo ni kaida za kuipeleka kwa hayawani wengi. Kullu hayawan yubahu akluhu, kila hayawani ambaye kwamba ni mubaha kumla, basi mkojo wake, bauluhu, na choo chake, na mania zote tahara. Na kila hayawani aliyoharamishwa kuliwa, mkojo wake na choo chake na mania yake ni najisi. Inajisi. Wazi. Tumeeleana. Ikikuingia ni ukajitahirisha uoshe. Tayeb. Na dalili ya kuonesha hayawani akiwaiwaliwa mkojo wake tahara na choo chake, hadithi maarufu, hadithi ya Anas fi sahihain, hadith al-Uraniyun alladhina ijtawau al-Madina, wale walishikwa na anga ya Madina, ile jangwa iliyopiga ile anga ya Madina, hali ya hewa, wakapata homa kali. Na hii ni sifa Madina maarufu, ukiingia mara nyingi kupiga anga yake ukaugua, fil ghalib toka kitambo maujud sema fulan ijtawahu al-Madina, Madina imempata kwa anga lake, kwa hewa yake ikamswibu mtu. Hawa wakapata ugonjwa wote wa tumbo. Mtume alayhi salaam akamwambia nendeni kule kuna ibil sadaqa, fa amarahum an yashrabu bi albaniha wa abwaliha, akawaamrisha wanwe maziwa na mikojo ya wale ngamia, watapoa kama najisi. Ungeambiwa ane kwa hii dalili kuonesha hayawani anailiwa mikojo yake tahara, naweza ni halal. Wakaenda wakanwa na maziwa yake wakama, wakapoa. Wazi? Wakapoa. Lakini hawakuwa watu, hawakuwa watu wazuri, waliritadi, wakamuua ule mtunga mtume wa kitongole hayawani, wakamsulubu na misumari, wakawaiba na wale hayawani kenda nao. Allah ndio ihsani alirudisha. Mtume alayhi salamu afanya ihsani kama hii, wakaamua kujibisha na dhulma, wakamuua mtunga, wakartadi, kisha wakatukwa na hayawani kenda nao. Jibril alayhi salamu akaja na habari, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamrisha jeshi toki, wakaenda wakashikwa, wakafanywa kama alivyomfanya mtungo, wakauawa, wakasulubiwa vile vile. Wazi? Kwa sababu ya ile dhulma aliyofanya. Kwa hivyo hiyo ndio kaida, hayawani, mbuzi, ngamia, ng'ombe, la haraja inshallah, mikojo yake si najisi, si najisi. Na wale hayawani ambao hawaliwi, punda na wengineo, mikojo yao ni najisi, na manii yao na choo chao. Thumma qala wakadhalika almaitat, na vile vile ni najisi mfu, maiti yoyote, maiti yoyote ni najisi, isipokuwa illa maitat aladami, isipokuwa maiti ya mwanadamu, wama la nafsa lahu saila, na hayawani ambayo kwamba hana damu ya kutiririka, hana damu ya kutiririka. Kasamaki, kama samaki, samaki damu yake tiririka, hana damu tiririka. Waljarad na pand, kasamaki waljarad, kwani kuna wawu ama kaf. Naona baadhi ya nusakh kuna wawu, walaula kaf, kasamaki ini tamthili ya mala nafsa la usaila, kasamaki waljarad, kama samaki na pandi, yua pandi wale nzige wakula mimea. Hao ni maiti, hata wakifa maiti zao ni halali. Al-maita, maksudi ya maita hapa. Nini maana ya al-maita kisharia na kusudi ya maita gani? Hapa mesema illa al-maitat. Illa maita. Kadhalika al-maitat. Wa kadhalika al-maitat. Al-muradu bil-maita hapa. Al-murad bil-maita. Kullu ma lam yudhakka dhakatan shar'iyan. Kila hayawani ambaye kwamba hakuchinjwa kisheria. Kila hayawani ambaye kwamba hakuchinjwa zakatan shar'iyan, kuchinjwa kwa kisheria. Sawa'un kana li'adami al-ahliya, ni sasa au haramu ule, ni sasa au haramu ule. Iwe ule mchinjaji si mtu hana ahliya ya kuchinja, kisharia hafai kuchinja. Ni sawa uharamu ule, ni ule mchinjaji hana ahliya ya kuchinja. Hana ahliya, yani hana ahliya nini? Hajatimiza masharti za yeye kuchinja, mchinjaji. Kwa mfano si Muislam, na si kitabi, mushrik, ubudhi au yaabudu sanam au yaabudu al-qabr, tu kama huyo. Mtu kama huyu akitinda kile kitindo chake huitwa mfu, hata kapiga bismillah mara 100 kile kitindo chake huitwa mfu, hakiliwi tena. Kwa nini? Hana ahliya ya kuchinja, hajatimiza masharti ya yeye kuchinja. Na sharti la kuchinja nini? Al-islamu sahih, yani mushrik yaabudu al-qubur wa yaabudu al-amwat wa yaabudu al-asnam au yaabudu al-jin, anaabudu majini wa ghairi dhalik. Naam. Au msasa wa vile vile ikiwa ni ule hayawani hakutinzwa kwenye torika kisheria, shurutu dhabha hakuna. Kwa mfano ma dhukira ismullah, hakutaji jina la Allah. Wala taakulu mimma lam yudhkari ismullah, tumekataza kula kitindo ambacho hakikutajiwa jina la Allah subhanallah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ma anhara dama wa dhukira ismullah, yani masharti mawili, ma anhara dama wa dhukira ismullah, yani na ikatajwa jina la Allah. Fakul, huyo kula. Mafuhumi yake kama hakutaji jina la Allah usile, kama hakutaji jina la Allah usile, ndo maana yake. Tayib, huyo ndo hayawani mfu, umesikia? Useme ah, huyu ni mbuzi lakini bwana ametindwa, masharti ya kutinda ametimia, aweza kutindwa kwa ni mfu huyo. Wazi, ama kasongonyoa shingo, kasongonyolewa takule kwa kisu, takule semoyo, huu ni mfu, huu ni maita. Kwa hiyo itakuwa ni najisi, itakuwa ni najisi hata kama ni mbuzi au ni ng'ombe, itakuwa ni najisi. Isipokuwa maiti ya Adami, maiti ya binadamu, mu'min au muislamu akifa si najisi. Muislamu akifa si najisi. Al-mu'mina la yanjusu hayyan wala mayita, kama hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, alipojificha alipomwona Mtume na yeye na janaba, akenda akaoga, ndo akaja akamweleza, akamwambia mara nyingine haina haja. Almu'min la yanjus hayyan wala mayta, inna almu'mina la yanjus, mu'min hanyajisiki. Kwa hiyo mu'min akifa ni tahir. Wama la nafsa lahu saila, na wale hayawani ambao hawana damu ya kutiririka, kasamaki, kama samaki. Samaki, samaki akifa utamla kama huliwa. Wale kama kuna wengine manai damu yao itiririki lakini hawaliwi, takula. Ama hasharati, hasharati wengine damu zao itiririki, takula. Kwa hiyo yani inamaanisha anailiwa. Samaki hatindwi wala hana damu itiririki, huyu hata akifa baharini taliwa. Waljarad, na hao pande, hao pande wote mtahara, na wakifa pia huliwa. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد سنشكولا كيندو انشكولا سيكولا بون الله سمع أحل لكم صيد البحر كشكا وطعامه وطعامه منا صيد نطعام لكن السياق يا آية انكوجة كمان كتنجيني سكليزي. قال ابن عباس kwenye tafsiri ya aya, أسمى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهذا من فقهه رضي الله عنه وببركة دعاء الرسول له قال ابن عباس أحل لكم صيد البحر قال صيده ما أخذ حيا كيندو أسمى ووي أتايندا كيتو كشكوفو تكيندا مياما شكوفو تمويندا وهايزو كيتو كيندو فكذي حي سيو لومبيجيلي ألا هذا هو Sasa samaki akiwa baharini ndio swaid uko hai. Ndio asema ma ukhidha hayya ni ule ulomvua uko hai akafa kwako. Yule huitwa swaidul bahar. Wa ta'amuhu ma ukhidha maita. Ni ule ulompata baharini aolea, aolea juu kamchukua shakufa. Eh? Samaki matumbo mfika pa juu kaolea mpaka kafa kamchukua wote wawili ni halali. Swaidul bahar yani ukimvua akiwa hai wa ta'amu ni ule maita shakufa baharini. Samaki mkufa ametokeza juu ya juzu kumla wazi hiyo ndo maana ya aya na hadithi Abdullah bin Umar uhillat lana maitatan wa daman amma almaitatan faljarad walhut wa amma daman alkabid attihal attihal ni ile inakuwa upande wa kushoto wa tumbo kazi yake ni kubadilisha damu ya zamani kuifanya mpya naitwa mawengo sio wengo inakuwa upande wa kushoto chini ya tumbo hapo inaitwa nini mwaita nini tihal ha wengo sio umefahamu wengo kwa kizungu inaitwa nini pancreas pancreas umefahamu pancreas hiyo ndio inaitwa tihal tihal kazi yake nini tiba anasema kazi yake yujaddidu dam alqadim ile damu ya zamani inaifanya kama mpya subhanallah hadi wa fi anfusikum afala tubsirun na kwa hivyo hizo ndo ahkam za maiti wale tahara na wale maiti ambayo kwamba ni najisi na nani anailiwa na nani ambaye haliwi lianha tahir sabun tahara sasa mwisho amemaliza sasa mimina adilla zote alizosema amezitaja dalili zote mara moja hizi dalili amezitaja zote za hizo masuala zote alizozungumzia almuallif hakutaja masuala dalili yake masuala dalili kwanza ameleta masuala kwa pamoja zote sasa aleta dalili zote kumalizia mlango naam qala taala qala taala hurimat alaykum almaytatu waddam wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam almu'minu la yanjusu hayyan wala mayyita وقال أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال نعم هذا واضح إن دليل ميت ونشا ميت نجس نميت طهارة نميت طهارة نيزو ينبيلي نزوت زليوة ندام طهارة نيزو نبيلي منا وينغو هيتري ريكي دامو ياكي نمايني ندامو اليوغاندا هيتري ريكي كيف يجوز زيلة زي محلاليشوة نعم زي بكياو نجس واضح توسنا قيتك قدام وكيفيك كيغانديش تسمى هاي ني كما ماين ميغاندا لا ابقى حرام انا كبد هي خلقه من بلا كنيف نعم رواه احمد وابن ماجه واما ارواث الحيوانات الماكوله وابوالها فهي طاهره ومني الادمي طاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرق يابسه نعم يعني حكم ينسس مني الآدمي منية منادام منية منادام وسمى نطهارة منية منادام نطهارة نالكو أمتم عليه الصلاة والسلام يغسل رطبه إكيو مجماجي كنينغو يموغيكا أنا يوشط ويفريك يابسه نانا كوانغورا منيكي كوك ما يخرج من ذكر الإنسان أربعة أشياء علماء سما ما يخرج من ذكر الإنسان أربعة أشياء vitu vinne vinatoka kwenye dhakari ya mwanadamu المني والمذي والودي والبول na kila kimoja kina ahkam zake أما المني فحكمه طاهر وعلامة ذاك نجا تاتو علامة زمانية نجا تاتو يخرج دفقة بلذة يعني معنى كذا alama ya kwanza manini yanatoka kwa nguvu na kwa utahisi utamu utahisi ladha fulani mwili utahisi utamu ujue hayo maji yametoka baada hiyo ujue ni mania kuna chamadhia mania na yanatoka bidafqa yanaruka kwa kasi hiyo ni alama ya kwanza ya mania alama yake kwamba wewe umetoa mania pili yaqubuhu futur fil badan usikia mwili mchovu baada yake usikia mwili mchovu hiyo ni alama ujue hayo maji yametoka ni mania si kitu kingine na alama yake ya tatu ni kuhusu harufu ulama sema in kana ratban faraihatuhu karaihati tala yakiwa maji maji hayakauka yanuka kama shana ile mtende ama mnazi jua shana ile roho ya mnazi pale katikati kuna kitu nyeupe hivi inatolewa naliwa tamu sana mtende iko nayo nazi kuna inaitwa shana nyeupe hivi ni moyo wake sasa mani ikiwa maji maji yanuka kama ile wa in kana yabisan yakikauka karaihati albayda ni kama mayai nuka kama mayai kwa hizi ni alama tatu kupambanua maji ya mani na hiyo ni hukumu yake tahir lakini yujibu alghusl yujib alghusl lazimisha uoge janaba ya pili ni almadhi almadhi yakhruju inda ibtida'i ash-shahwa hiyo ndo alama yake inatangulia shahwa kipindi uhisi shahwa yatatoka madhi kwa hiyo madhi yanatoka pindi umeanza kusikia shahwa ndio yanatoka wa hukmuhu najis najasa khafifa najisun lakini najisi yake ni khafifa na hukumu yake kisheria yujibu ghasl adh-dhakar wal unthayn yujibu ghasl adh-dhakar wal unthayn ukitokwa na madhi kujitahirisha nao ni uoshe dhakar na yale mayai mawili lazima uoshe zote kwa sababu fi sahih muslim imekuja ighsil dhakaraka wa tawadda peke yake sahih muslim imekuja laf osha dhakar peke yake lakini imekuja ziada inda abi daud fi sunan ighsil dhakaraka wa unthayk tumele mamele osha dhakar na yale mayai mawili zote hiyo ndio hukumu ya madhi wa yanqudhu alwudu na yavunja wudu almadhi yakitoka kama umetawadha wudu wako shavunjika lazima ukatawadhe tena na jambo la mwisho la lingine ni alwadi alwadi alwadi nini yakhruju aqiba albaul ni maji inatoka kwenye dhakara ya mwanamume baada ya mkojo baada ushakojoa tu utakuta inatoka maji fulani maji laziji inateleza au inda hamli alashiyai thaqila au baada ya kubeba mzigo mzito kwa hivyo alwadi ina sababu mbili za kutoka sababu yake ya kwanza wengine wanatoa baada ya kukojoa wengine wanatoa wadi baada ya kubeba mzigo mzito kitazama ataona ametoa wa hukmuhu najisun mithlu albaul wadi ni mzito najasa yake kushinda madhi wadi najasa yake ni mzito kushinda madhi lidhalika hukumu yake ni hukumu ya mkojo lazima uoshe vizuri lakini madhi waambie ufanye rash tukoe maji tu hivi urushe tu basi madhi khafif ama alwadi ni najisi mzito kama mkojo wewe utaiosha kama inavyooshwa mkojo na ya mwisho ni albaul ni mkojo na mkojo mwajua hukumu yake yote nini na hukumu yake ni nini hizi ndio vitu vinne vinaotoka kwenye dhakar ya mwanadamu adhina alafu tumalize kitu kile dalili za baki na wabaulu وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي نعم كوس بول الغلام الصغير مكوجو ومتوتو وكيوميك ومدوغو لم يأكل الطعام لشهوة hajakula chakula kwa njaa kwa njaa yani ni mtoto kwenye radhaa asonda maziwa kwa mamake bado hajaweza kula hajasikia njaa kuitisha chakula bado anategemea maziwa ya mamake mtoto kama huyo akikukojolea ukimbeba yakfi fihi nadh yatosha kuchota maji alafu urushie ile nguo yakfi fihi an-nabh, yatosha kuchota maji alafu urushie pale mahali pamesibiwa na mkojo, si lazima kuosha. Wazi? Nadhi ni kuchukua maji kidogo thumma warusha ile sehemu bila ya kukamua. Maana ile maji ilivyo kidogo hata uwezi kukamua, kutoki kitu. Hiyo ndio inaitwa nadhi. Wazi? Hiyo nadhi hufanyiwa madhi na hufanyiwa mkojo wa mtoto wa kiume ambaye hajakula. Nadhi ni hukumu ya mikojo ina mbili. Vitu ina mbili. Mkojo wa mtoto wa kiume ambaye hajakula ufanywa nadhi, na madhi, madhi yakiingia kwenye nguo ufanywa nadhi. واضح شكوى مالي كده وكروشي أتفال خلاص لأنه نجس خفيف نجس خفيف. قال سمع المؤلف رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ووشوى مكوجو ومتوتو وكيكي متوتو وكيكي حتى كما مكولا تكولا هجالا تكولا هي مكوجو وكي كما متمزيما كتوتو تكيكي awe mwaka moja, awe na umri wiki moja, awe na umri wiki mbili, mkojo wake kama mtu mzima. Imehafifishwa kwa mtoto wa kiume peke yake ambaye hajakula. Bafakat. Ndio asema yughsalu min bawli aljariya. Huoshwa mkojo wa mtoto wa kike ikiwa mdogo. Wa yurashu min bawli alghulam. Na hunyunyizwa maji kwa juu mkojo wa mtoto wa kiume ambaye hajakula, ategemea maziwa. إني حديث علي بن أبي طالب رواه أبو داود والنسائي. نيمكوجة في الصحيح وغيره من حديث أبي السمح. حديث أبي السمح أسمى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام. ثم صلى الله عليه وسلم اللي فيهم توتو أمبيبي فبال في حجري. البومباكاتا كوني مباجا ولم توتو كم تيم كوجم توم. واضح؟ فأخذ الماء فأمر بالماء فنضح أكيتش ماجي أكتشوت كذا وكروشيها كفني نضح ثم قام فصلى كيشا كسمى ما كصال هي ستنتكيو الفوفانيا حديثة بالسمح لا هي حديث علي لمن ينوياك نعلم مزنقم زي أقوال كثيرة حكمة جاني إيكو ونين مكوجو متوتوكيكي ندو مخففيش متوتوكيو مخففيش كليكم مكوجو متوتوكيكي. فذكر أقوال منها كتك أقوال لتاج حكمة. قال العلماء لأن الرجل يتعلق بالولد بابا مرانينج مواكي فنغمانا نمتوتوكيوم فيحمله غالي مرانينج مبابا بابا فيشق عليه تكوني مشقة سأزوت كلك مكجولية كجيوش فخفف الله ذلك الشريعة خفف ذلك لماذا؟ لكثرة ملابسته مرانينج بابا فنغمانا نمتوتوكيوم أليس كذلك؟ المال والبنون. ما البنات؟ والبنون. الله ذكر البنون زينة الحياة، ما قال البنات، ماذا؟ البنات. فدل على أن الذكر أولى من الأنثى. المال والبنون زينة. فمن ينجي بابه فنغمانا نمتوت وكيومه في الغالب. تسا مدام تكرو شمكوجو يوني حكمة علماء سيما سلازم يبين ساوى نجتهاد. قول يبيلي na hii mashaikh wetu wengi wanaiunga hii, wanasema lianna aslu almar'a khuliqa bid-dami wal-lahm, lianna khuliqa min dhil' adam, asli yake sio Hawa, khuliqa min dhil' adam wad-damu najis, alis kadhalik, fa aslu almar'a dhalik, wa amma adh-dhakar khuliqa bil-ma' wat-tin وهو آدم عليه السلام خلق بالماء والطين فجعل ذلك. هذا مما يستأنسون به، لكن سلازم أن ينصاب سلازم أن تجوي علة مدام متوم شاتوا بها مكوجي ومتوتوا كيكي نمزيتو توشي مكوجي ومتوتوا كيوما خفيف سيسي تفات. الأصل أن العلة تعبدي، خلاص هذه تعبد في التفوات، تجوي حكمة ياكي تسجوي هي ممنع لما متاج حكم هذي si lazima iwe ni sawa, kad yakun ghaira dhalik. Naam, maliza. Wa idha zalat aynu an-najasati tahura al-mahall wa lam yudarr baqa' al-lawn wa ar-rih li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li khawlata fi dam al-hayd yakfiki al-ma'u wa la yadurruki atharu. Naam, mwisho amemalizia mlango asema wa idha zalat aynu an-najasa, aini ya najasa ikiondoka طهر المحل إلى سهام شطهرك يكفي العين ولو بقي شيء يسير أثره يكفي العين طورة مهمة ونوش عين النجاسة mahali pashatahirika walam yudhar baqa'u al-lawn war-rih na ikibakia harufu kwa mbali ile najisi au rangi kwa mbali ile najisi insha Allah la yadhur yukhaffaf min dhalik muhimu uondoshe aini yake liqawlihi sallallahu alayhi wasallam liqawla fi dam al-hayd ulam wanamke alimuuliza swali kwa qawla katika kuhusu damu ya hayd ikiingia kwenye nguo tatayarisha vipi akamwambia yakfiki al-ma yatosha usitumie maji ولا يضرك اثره ولا يضرك اثره ولا هيكضر wewe athari yake yani wewe ile damu ya haidh ioshe kwa maji na ikangure kama riwaya nyingine niliosomea alimwambia nini hutihi thumma qursihi thumma rushihi thumma salli fi huo ndo taratibu aliotaja mtume alayhi salatu wasalam kwa hivyo ukikwangura najisi ukaitoa ikabakia rangi yake kwa mbali au harufu yake kwa mbali insha Allah la yadhur lian fi mashaqqa qad yakun fi mashaqqa kwenye kutoa mpaka rangi ya najisi au harufu yake fama baqiya min al-athar al-yasir yu'fa anhu kusamehewa kama ilivyosamehewa athari ndogo ya istijmar tumesoma nyuma istijmar mtu akienda haja kubwa akitumia mawe au makaratasi hawezi kumaliza athari ya najisi kama maji haiwezekani lazima itabakia sehemu kidogo kwa hiyo ile sehemu kidogo itakubakia ya juzu sharia imekwambia nenda katawadhi ukaswali na itasamehewa li'annahu yashqu at-taharruz min ni mashaqqa kutoa paka hiyo kwa idha kana fi mashaqqa fal mashaqqa tajlibu at-taysir al mashaqqa tajlib at-taysir kwa hiyo hapo ndo mwisho wa mlango wa izalat النجاسة سسني باب صفة الوضوء نكتفي بهذا القدر تقومها بقوله إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين